Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester lövésze a mai napon, vagyis szombaton, 3-tól 5-ig szokásunk szerint, és én Puzsér Robert vagyok, a kedves kollégám, akivel megosztjuk az étert a következő két órában, pedig Magyar Dávid. Étert? Éterről is lesz szó? Éterről is lesz szó, jól látod. Nem csak, hogy éterről lesz szó, de lesz szó itt mindenről. Marihuánáról lesz szó, mindenféle azonosítatlan halucinogénekről, kokainról, heroinról, etilről, LSD-ről, amfetaminról, egy szó mint száz drogokról lesz szó. Szóval az éter hullámai mindenféle pszichedelikumok. Hullámain éter és egyéb különböző kábítószerek megtalálhatóak lesznek a következő két órában, ugyanis a 10 legjobb filmet fogjuk ismertetni, amely a drogozásról szól. A drogok témakörében elkövetett 10 legjobb mozgókép, amely a mi emlékezetünkben, illetve hát a mi ízlésvilágunknak megfelelően felsorolható és ismertethető a számotokra. És hát nem kell attól félnetek, hogy ezen filmektől nagyon kedvet kapnátok a különféle szerek kipróbálásához. Tehát ezeknek a filmeknek nagy része már van, amelyik úgy mutatja be, hogy a nagyon happy dolog a cuccozás, de azért alapvetően eléggé keményen próbálnak lehozni erről az érzésről, és eléggé elriasztó történeteket rajzolnak fel. Hát melyik, hogy nyilván lesz ilyen is, olyan is, de azt lehet mondani, hogy megpróbálunk egy kellően árnyalt és kellően 360 fokos képet, egy kellően tág perspektívát mutatni a számotokra ezeknek a drogoknak a fogyasztását illetően. Persze, hát fogyasztani is sokféleképpen lehet, mert általában véve azt lehet mondani, hogy a hétköznapokban, amikor a drogról beszélnek, akkor azon rögtön rajta van a 3-6-os, úristen, a drogok, az borza. Tehát kezdjük rögtön azzal, hogy nincsen ilyen, hogy drogok. Ez egy ilyen általánosító kifejezés, hogy a drogok nem. 100 000 féle van, és mindegyikre más vonatkozik. Tehát, hogy ezt általánosítani, úgy gondolom, hogy a legnagyobb hiba lenne. Ez az egyik fele a dolognak. A másik fele pedig az, hogy nincs olyan, hogy drogos. Mert a drogokhoz való hozzáállásnak, és akkor itt most még nem is arról beszélünk, hogy melyik droghoz való hozzáállásnak, hanem a hogyan való hozzáállásnak is 1000 féle módja van. Tehát létezik a drogfogyasztásnak alkalmi, létezik rendszeres, létezik junkie, létezik poli, illetve multitoxikomán módja, tehát hogy ezekből is 1000 féle létezik, és ezért is a sematikus és elnagyolt fogalomalkotás a épp úgy a drogozással, mint teszem hozzá bármi mással kapcsolatban, úgy gondolom, hogy meglehetősen ostoba és primitív dolog. Na meg hát a kedvenc témát, hogy az oxigén is egy drog, és mennyire függők vagyunk tőle, ugye ha így nézzük, a világon minden drog, de azért mégiscsak azt lehet mondani, hogy a hétköznapi szóhasználatban egy mindenki által nagyjából közösen értelmezett tartomány, a tartománya a drogoknak az, ahol a tudatállapot olyannyira nagyon megváltozik, hogy esetleg az illetővel elveszti a kapcsolatot a társadalom, vagy ő veszíti el a környezetével, tehát hogy ahol van valami drasztikus beavatkozás, ami a többségtől eltér. Érdekes, hogy Magyarországon nem tartják drognak az alkoholt, talán azért, mert van 1 millió alkoholista az országban, tehát miért mondanánk ki azt, hogy 1 millió drogosunk van, inkább mutogatunk a 20 000 heroinistára, az sokkal jobb. Igen, igen. De jól tudjuk azt, hogy a bor az Krisztus vére. Na most az, hogy lenne drog? Ez egyáltalán már maga a felvetés is sértő. Lássuk be. Tehát minden drognak mindenféle kultúrában megvan a maga társadalmi viszonya, illetve a társadalommal ápolt, illetve hát vagy háborús, vagy nagyon-nagyon-nagyon bensőséges kapcsolata. Na most... Nem létezik olyan kultúra, amelyik valamelyik kábítószerrel ne tartana fenn intenzívebb kapcsolatot. A beágyazottság az szinte minden kultúrában megvan, kérdés, hogy melyik drognak. A mi nyugati kultúránkban az alkoholnak van meg ez a kulturális prioritása, de az iszlámban, ahol az alkohol például legalább annyira tabu, mint nálunk a mondjuk bármi, ami nem alkohol. Mondjuk az amfetamin. Náluk viszont azt gondolom, hogy éppen a hasis, vagy éppen a egyéb marihuána származik, a kender származékok azok, amelyek azt a szerepet töltik be, amit ott, nálunk vannak, az alkohol. Ott vannak a dél-amerikai kultúrák, vagy közép- és dél-amerikai kultúrák, ahol meg a gombák és különféle halucinogén kaktuszok. Különféle kaktuszok, liánok és egyéb mindenféle növények azok, amelyek ilyen bizonyos kapukat nyitnak meg a úgy néz ki, tudatában. Úgy néz ki, hogy az embernek, mint biológiai lénynek, vagy mint társadalmi lénynek, ezt nem tudjuk, mindenképpen szüksége van valamilyen szerre, amivel a feszültséget csökkentheti. Ez lehet cigaretta, lehet kávé, lehet tea, lehet alkohol, lehet. Na jó, most felsoroltad, most felsoroltál négy legálisat. Igen, négy amit olyan, az emberek nem is tartanak Magyarországon annak. Senki. Tehát például ott van a nagyon-nagyon kemény teljesítmény droga, kávé, ami az alaphelyzet ma Magyarországon, hogy kávé. Hát kávéreklám ellen tiltakozni én még egyetlen civil szervezetet nem látom. Hát az alkohol, meg a cigaretta, na az azért nem szép dolog. Kávé, hát annak az amata, meg az az aroma. Most gondolj bele, gondolj bele, mennyire beágyazott a kávé, amikor az óvodában a gyerekeknek teljes kávét adnak az uzsonnához. Tehát, valaki is mondaná, hogy elnézést, kávét gyereknek, na jó, persze az ilyen cikóriából főzött, abban nincs koffein, na, de a lényeg már az, hogy arra szocializál, arra az ízre, arra az élményre, hogy kávézol, hát, vagy mint a felnőttek. Hogy kávé, hát igen. A kávé, ne viccel, hát gyerekkoromtól kávézol. Vagy a diannás sors, a cukorka, a diannás sorsborsz, ez van a cukorkával, tehát ezt megveheti a gyerek, 6-7 éves gyerekek szopják be a tömény alkoholt, tehát hogy ez milyen? Jó. Hát ez remek. De a pálinkás kenyér sem ritkaság vidéken, hogyha jól tudok. Mágtea. Főleg, ha nagyon sír a gyerek. Szóval egy valami biztos, hogy nincs olyan társadalom a bolygón, amelyik ne ütné magát valamire. Meg lehetne próbálni egyébként, tehát így kísérletképpen meg lehetne nézni, milyen lenne az a társadalom, ahol nincsen semmilyen szer, de azt hiszem, hogy az aztán tényleg káoszba fulladna. Egy szó mint száz, szándékunkban áll a következő két óra során ismertetni veletek a kábítószer fogyasztás témakörében elkövetett 10 legjobb filmet, legalábbis a mi véleményünk szerint. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Ez a film a Mesztelen ebéd. Na itt már is forog egyes egy gyomra, akik ismerik ezt a filmet, azok jól tudják, hogy ez nem egy akármilyen drogos film, tehát ez talán az egyik legkeményebb, igaz? Nem a legjobb, legalábbis a mi listánkon. Nem, sőt, de talán az egyik legkeményebb élményt ígéri. Azt lehet mondani, hogy ez az a film, amelyik egy belső kamerával dolgozik drogügyben. Nem azt mutatja meg, hogy hogyan balhéznak ezek a csávók, amikor nagyon becuccoznak, hanem azt mutatja meg, hogy úristen, milyen riadtan tudok pislogni kifelé, amikor iszonyatosan nem tudom, hol és mi és merre. De milyen förtelmes lesz a világ egyszer, csak ha az ember bogárport fogyaszt nagy mennyiségben. Bogárpor, jól értettétek? Ez azt jelenti, hogy ez a bogárpor, ez valami rovarírtószer. Azt kell tudni, hogy a mi hősünk az ilyen rovarírtószerekkel házal. Ő egy ügynök, és aztán elkezdi fogyasztani ezt a rovarírtószert. Nem tudjuk, hogy milyen indítatásból, de így intő jelek vannak, hogy azt nem szabadna, de azért mégis kipróbálja. Azt kell tudni erről a filmről, hogy ez annyira bezáródott a halucinációiba a főhősnek, annyira bezáródott a torzult tudatba, hogy annyira nem jutunk ki a koponyáján a hősünknek, annyira nincs fogalmunk a valóság érintetlen külső burkáról, amely magában foglalja ezt a belső halucinációt. Valójában a halucináció bekebelezi a valóságot, tehát nem lesz kikacsintás, hanem már csak az van. Na, ilyen film még egy nincsen. Én legalábbis nem láttam még egy ilyen filmet, mint a Mesztelen ebéd, ilyen szempontból. Szóval ez a mi hősünk, aki hát tulajdonképpen a Burroughs-nak, a szerzőnek, a William Burroughs-nak a alakmása a történetben, William Lee, ő az, aki belezáródik ezekbe a halucinációkba és képtelen képzetekbe, olyannyira, hogy azt sem tudjuk, hogy mit használ. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy a Mesztelen ebédben milyen drogokról beszélünk, azonosítatlan halucinogénekről. Igen, azért a filmek többnyire elég jól kódolják, tehát így a szakavatott szem általában felfedezi, hogy most mit is fogyasztanak, néha ki is mondják azok számára, akik nem egyértelműen jártasak benne, de a Mesztelen ebédben nem nagyon sikerült be azonosítani. Megjegyzem, nem is baj, mert én nem is szívesen próbálnám ki azt a kábítószert. Tehát ezt a bogárport én nem biztos, hogy szeretném tudni, hogy az milyen és hogy hol kapható. Egy valami biztos, hogy a mesztelen ebédben szereplő anyag az valami azzal kapcsolatban még azt se zárhatjuk ki, hogy az első és az egyetlen ez a bizonyos William Lee, vagy William Burroughs, aki fogyasztotta valaha. Tehát, hogy ő ezt magán próbálta ki, és hát működött. Nagyon nagy kérdés. Végül is működött, tehát igen. Csinált egy alternatív valóságot. Itt aztán minden megtörténik, valami borzalmas. Hát ez, amit most itt hallotok, ez a gépelés, ez egy fejben zajlik. Belenyúl egy ilyen... Nem mondd ki, hogy miben. Egy szörnyetek fejbe, és abban gépel, számos alkalommal megelevenedik az írógépe, tulajdonképpen csak az írógép az állandó. Az írógép diktál neki, nem? Igen. Az írógép az állandó, és az írógép az ő egyetlen társa. Beszél hozzá, annyira szerves, annyira hús és anyagszerű lény, egy élő lény. Igen, az a képzet, egyébként a David Cronenbergnek a filmjeiben ez gyakran fordul elő, hogy valahogy szervesül valamilyen tárgy, és az élő szövet, meg a használt funkcionális tárgy, az nem válik le egymásra. Igen, elmosódik a határa a gép és ember között, de nem úgy, mint a Terminátorban, hanem annál sokkal gusztustalanabbul. Tehát valami nagyon beteg, perverz módon teszi ezt Cronenberg, mint ebben a filmben is. Szerintem mondjuk el azt, hogy így nem akárkinek ajánljuk ezt a filmet, tehát kell hozzá egy elme, hogy ezt az ember be tudja fogadni, ezt ne ez legyen a 10-es listából, amit bárki megnéz szerintem. Azt kell tudni a mesztelen ebéd készüléséről, hogy ez a mi hősünk valahol Észak-Afrikában rettentően eltűnt. És a barátai elindultak, hogy megkeressék. És amikor megtalálták a barátai, végül évek hosszú keresése nyomán megtalálták a barátai, akkor egy ilyen rettenetesen lerugott, hát lakásnak nem nevezhető barlangban találtak rá, körül volt véve mindenféle papírokkal, amik tele voltak gépelve, tehát egymás hegyén hátán álltak a telegépelt papírok, és a Burroughs később azt mondta, hogy amikor meglátta a barátait, akkor egyetlen egy gondolata volt, hogy vajon hogyan tudna a legegyszerűbben megölni őket, hogy elvehesse a pénzüket, hogy abból vásárolhasson magának valamilyen kábítószer. Tehát ilyen állapotban volt Burroughs, amikor a barátait, tehát amikor rátalálnak a barátait, akiket nem látták, évek óta keresnek. Azok az igazi barátok, akik éveken keresztül képesek keresni. Gondolj bele, hogy szeretnek téged, meg hogy hiányzol nekik, megtalálnak, és te egy valamire tudsz gondolni, hogy hogyan tudnád a legegyszerűbben, mert többen vannak, te meg nem vagy épp a legjobb állapotban, hogyan tudnád úgy megölni őket, hogy a pénzükből vehess magadnak bogárport, vagy Isten tudja micsodát. Szóval, és azt kell tudni, hogy a mesztelen ebédről senki sem tudja, hogy mi a helyes sorrend, mert hogy a szétszórodott lapokat megpróbálták így egymáshoz illeszteni. Kisült belőle valami történet, de hogy most pontosan ez volt-e, ami történt. Maga Burroughs utólag nem tudta a helyes sorrendet összeállítani. Tehát ő maga is el volt tévedve ezzel ügyel kapcsolatban. Azt lehet mondani, hogy valahogy olyan állapotban volt a regény írása közben a szerző, hogy bárki mást érdemesebb lett volna megkérdezni arról, hogy ő hogy van, mint őt. Szóval a mesztelen ebéd egy kevéssé ajánlott kategória, egy kötelező érvénnyel kihagyhatatlan, ugyanakkor viszont nyilván egy megfelelő lelki és mentális képzettséget igénylő alkotás. A 9. helyezett mai listánkon. Ez nem más, mint a Szelíd motorosok című film. Darkness at the break of noon shadows even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon eclipses both the sun and moon. Do you understand? You know too soon. There is no sense in trying. Pointed threats, they bluff with scorn. Suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece, a hollow horn. Blades wasted words prove to warn that he not busy being born is busy dying. Tim temptation page flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar. You feel to moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear when you hear a foreign sound to your ear. It's all right, Ma, I'm only sighing. Question in your nerves is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy, ensure you not to quit, to keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. Although the masters make the rules, or the wise men and the fools, I've got nothing, Ma, to live up to. For them that must obey authority that they do not respect in any degree, who despise their jobs, their destiny, speak jealously of them that are free, do what they do just to be nothing more than something they invest in. Szelíd motorosok című film, amelyet a Dennis Hopper rendezett, és a Peter Fonda meg a Dennis Hopper közösen írtak, tehát ezt maguknak írták a főszereplők, 1969-ben, tehát a hippi mozgalom épp a csúcsán, vagy talán egy évvel már túl a csúcsán volt, mert hogy ugye 1968-at tekintik a hippi mozgalomnak, a hippi mozgalom csúcsának. Már ilyen... Valószínűleg az egész nyugati civilizáció csúcsa 68 volt. Igen, igen, nem tudok vitatkozni. De már érezhető volt, hogy hogyan fog ez elbukni. És pont úgy, ahogyan a mi hőseink, a Wyatt és Billy, akit a maga Peter Fonda és Dennis Hopper játszanak. Ugye Peter Fonda az a Harry Fondának a fia, Jane Fondának a bátyja, a dinasztiából a kevésbé ismert figura. A Dennis Hopperről meg akkor még azt lehetett hinni, hogy ő belőle rendező lesz végül is, nem is annyira színész. Cannes-ban meg is kapta a legjobb első filmnek járó díjat. Igazából érdekes, hogy Cannes az mindig is nagyon érzékeny volt a társadalmi folyamatokra, és nem lehet véletlen, hogy a Fahrenheit 9-11 is nem tudom, aranypálmát nyert, vagy mit, nem annyira jó film az. Tehát az ott se a film kapta, hanem a koncepció, a program kapta, nem pedig a film. A gondolat, ami mögötte van, igen. Igen, igen. Na hát itt is valami ilyesmiről beszélünk. A producer Peter Fonda, a rendező Dennis Hopper, és hát Jack Nicholsonnak igen, ez az első. A fiatal Jack Nicholson, igen, ez igen, nagyon igen. Fontos. Ez tulajdonképpen itt robbant Jack Nicholson, itt válik színésszé. És milyen színészé, szóval már itt is látszik, hogy így ismeretlen, fiatal és egyszerűen fantasztikus, ahogy játszik. Tehát én Jack Nicholsont mindig imádtam nézni. Igen, az nem csoda. Jack Nicholson a vidéki piás ügyvédet, fiatal ügyvédet játsza, aki a két motoros, ilyen csopperes nagyvárosi vagánygyerek segítségével ismerkedik meg a fűvel, a marihuánával. Ő így a középnyugat ilyen drogoktól elszigetelt távoli világában csodálkozó kerek szemekkel néz az első füves cigarettára. De lélekben mindig is hippi volt. Persze, ő abszolút ezek közé való, csak hát ő ott szocializálódott, ahol ilyen nincs, de azért örömmel beleveti magát. Na jó, de jellemzően azonnal megtalálta magának a piát, tehát hogy a viszkis üveg az folyamatosan ott van a kezében, tehát hogy ő is meghozta a szocializációjának megfelelő döntést. Igen, hát a saját akkor... lehetőségeihez mérten ő is kipróbált ezt-azt, tehát csak piát lehetett, úgyhogy csak. Igen, csak azt kapott. Szóval azt lehet mondani, hogy nagyon, nagyon jól mutatja, hogy a hippik azok milyen mértékben voltak távolságtartóak bizonyos kábítószerekkel kapcsolatban. Távolságtartóak kábítószerekkel kapcsolatban? Hát nem ez a képünk a hippikről, aztán mégis. Tehát de egyébként nem igazi hippik a két főhős, mert a filmben ellátogatnak egy hippi kommunába, ahol teljesen más hippik vannak. Ők hippibbek a hippiknél, mert ők még csak le se települnek. Tehát igen. Ők még csak egy kommunát se alapítanak, ők még annyira se. Tehát, hogy ők igen, folyamatosan úton vannak. Ők viszont a hippiknek volt víziója a világról, a társadalomról, volt ideájuk, nekik nincs. Tehát igazából két ilyen falevél, akit fúj a szél, mennek erre, sodródnak arra, és azért azt tegyük hozzá, hogy a film első egy perc, amikor az ember még le sem ült igazán, még éppen helyezkedik, még a sörét igazgatja az asztalon, akkor tehát még nem tudsz elmélyedni a filmben, akkor ők már éppen kokaint adnak, vesznek Mexikóban, nem tudom, ilyen mexikóiaktól veszik, és valami oroszoknak adják, és ezzel le is zárult az ő tevékenységük, utána már csak a pénzzel furikáznak keresztül az országon. Fontos megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy ők adják, veszik a kokaint, ők ahhoz egy újjal hozzá nem nyúlnak. Tehát itt az fontos látni, hogy a hippik azok milyen mértékben voltak, mondtak nemet, és nyilvánítottak ki egy zéró toleranciát úgy a kokainnal, mint az amfetamin származékokkal kapcsolatban. Tehát ami a hippiknek a világába belefért, az a marihuána volt és az LSD volt. Ezt kell látni, és hát igen, a pszichedelikumok, szóval... Hát igen, tehát... Nem a stimulánsok. Na hát semmiképpen, és ezt fontos tudni, és fontos a címe a filmnek, az, hogy szelíd motorosok. Nem golymotorosokat hagyjuk, tehát hogy kik voltak a nem szelíd motorosok, ők voltak a pokolangyalai, ők voltak az amfetaminista, agresszív, kőkemény, hippigyilkos népség, szemben a szelíd motorosokkal, akik motoros hippik. Tehát és itt nagyon fontos a különbségtétel, mert itt a különbség az nem csak a középnyugati bunkók, illetve a felszabadult tudatú hippik, igen, között húzódik, hanem szigorúan az LSD és az amfetamin között. Hát amilyen szert fogyaszt az ember, olyan világot él. Vagy pedig fogalmazhatunk úgy is, hogy amilyen a belső lelki rezdülése, amilyen a belső olyan lelki világa, olyan szerre fogékony. Tehát, hogy ez szerintem oda visszahat, az egészen biztos. Na most a hippi mozgalom csúcsa, amikor tényleg százezrek, vagy talán milliók voltak, akik erre a hullámra felültek, erre az áramlatra, és együtt dalolva mentek valami szebb jövő felé. Ez a film akkor játszódik, és nagyon csúnya dolgok történnek benne olyan vidékeken, ahova a hippi mozgalom hatása nem nagyon ért el. Tehát ahol ő bennük csak bajkeverőket látnak, a hosszú hajú suhancokat. Texas állam, meg Missouri állam, meg Ohio, meg... Akiket jól meg kell leckésztetni. Tehát, hogy ezeknek adni kell egy leckét. És meg itt olyan kultúrák csapnak össze, olyan ütközés van ebben a filmben, ami hátborzongató. Amikor látod azt, hogy ezeket milyen szakadékok választják el egymástól, átjárhatatlan szakadékok, és ez emberéletbe is kerül a filmben. Hát igen. Na most ez azért zseniális ez a film, mert 1969-ben ilyen élesen és pontosan látni azt, hogy a hippi mozgalomnak mennyire megvannak számlálva a napjai. Vagy fogalmazhatunk úgy, hogy a percei. Tehát, hogy ez ennek hogy a... mennyire nem tudta áttörni azt a falat, ami felé úgy ment olyan önbizalommal és olyan nyugalommal, hogy ez sikerülni fog, és nem. Hogy a polgári társadalom milyen kegyetlenül és milyen brutálisan vág vissza. Bár ez nem is a polgári társadalom egyébként. A polgári társadalomról szól majd egy másik drogos film, igen, még nem az. Tehát ez annak az előőrse igazából. Igen. Egy valami biztos, hogy mi nálunk, a mi számunkra a szelíd motorosok az a végtelen nagy szabadságnak az érzését keltette, az Amerikának és az amerikai hippik szabadságának az érzését keltette, és mindebből kimaradt az élmény, hogy ők mennyire elbuktak. Tehát, hogy itt a filmnek a végén ők az ő életmódjukra Amerika nemet mond. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy kudarcnak a története, ez nem egy sikertörténet. Igen, de közben meg az egész 60-as évek a hippi mozgalommal és a diák mozgalmakkal együtt azért mégiscsak valamit hozzátett a világhoz, nem nyomtalanul múlt el, tehát iszonyatosan sok dolgot köszönhetünk nekik, ami a nyugati világot szabadabbá, szebbé és jobbá tette. Lehet, hogy bedarálták őket a végén a húsdarálóba, mentek a parizerbe, de alapvetően mégiscsak azért rengeteg dolog akkor indult el, és akkor vált egyértelművé, hogy a nyugati világ bizonyos határokat már nem fog átlépni, és nem léphet át. Hát igen, csak ahogy a nők kezelték a drogokat, az a szellemi ihletettsége a drogok fogyasztásának, az mára megszűnt, az mára eltűnt. Tehát mára a drogfogyasztás az már nem a szellem felszabadításáról szól. Illetve hát egy kisebbség, tehát kevesek vannak, akik még mindig az utat keresik benne, a többség inkább menekül a valóság elől. Hát, fogalmazhatunk így is, vagy pedig az élmények, újabb és újabb élmények megszerzésére törekszik. Igen, az élmény megszállottsága, az adrenalin meg a többiek. Tehát Igen, tehát hogy az ő esetükben nem partizásról van szó, hanem egyfajta életmódról, amely életmód az, tehát itt ők nem a feszültséget akarják levezetni, hanem új utakat keresnek saját maguk számára és egy társadalom számára. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Aki hisz vágyainak, örökké koldus szegény marad. Hisz világának fókuszában mindig az áll majd, ami nem az övé. Aki eloszlatja vágyait, abban megszűnik minden nemű hiányérzet. S az, akinek nem hiányzik semmi, már is a világ minden kincsének birtokosa. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2-1. Adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Magyar Dáviddal. A 10 legjobb drogfogyasztásról szóló filmet ismertetjük veletek. Listánkon a 10. helyezett a Mesztelen ebéd. Mindenféle azonosítatlan hallucinogénekkel a főszerepben, leginkább a bogárporral. 9. pedig a szelíd motorosok, leginkább a marihuána és az LSD fogyasztásának a témakörében. És akkor innen folytatjuk a mi kis listánkat, miközben megkérünk titeket arra, hogyha van olyan film, ami szerintetek elmaradhatatlan erről a listáról, akkor azt írjátok már meg nekünk, hogy melyik lenne ez. Gazdagítsuk egymás egészen különböző filmes műveltségével a műsornak a tematikáját. 0629986986 az SMS számunk, úgyhogy írjátok meg, hogy szerintetek melyik a legjobb drogozós film. Hogyha nem szerepel a listán, akkor természetesen azonnali hatállyal ismertetni fogjuk. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Az egy kosaras naplója című film, amely hát eleinte a kokain, később aztán fokozatosan a heroin világába enged számunkra betekintést, ami persze nem jelenti azt, hogy eleinte a srácok ne füveznének, vagy ne használnának étert. A legelején sima cigaretta, tehát amikor még kisgyerekek is még nem csúsztak bele, akkor cigaretta, aztán egy kis alkohol, aztán éter. Itt még 3 legális cuccnál tartunk, hát nem biztos, hogy éter, valamilyen oldószer, amit egy kendőből szívnak fel. Ezek legálisak, tehát ezek kaphatóak bárhol, bárki számára hozzáférhetőek, és aztán ugye jönnek a keményebb dolgok. Az előző filmnél, a szelíd motorosoknál, amit el kellett mondanunk, az, hogy a tudat forradalmáról szólt, azokról az évekről, amikor a tudat tágítása zajlott. A kosaras naplója arról szól, hogy hogyan rombolják le a tudatot. Nem tágítani akarják, hanem beszűkíteni, végtelenség, megtörni, eltörölni. Na pont ez az, pont ez a hatalmas különbség. Igen. Amíg a Szelíd motorosok című filmben van egy ilyen nagyon kemény, körülbelül 10 perces LSD trip, ahol az apostoli hitvallásnak, meg a Krisztustól tanult imádságnak a gyermekhangon, az ő gyermeki hangján, már a trippelő Peter Fonda gyermeki hangján halljuk a szövegét, amint az a tudatalattiából fölszivárog, közben ő egy soha meg nem valósult beszélgetést folytat az anyjával, miközben... Egy intenzív, ilyen pszichoterápiás élményen vesz részt, gyakorlatilag gyógyul ezáltal, bár nem lehet könnyű ez a trip. De mindenféle iszonyatos képek sokkolják, milyen iszonyatos helyeken van és utazik, de most itt az anyjával való kapcsolata, mármint az kosaras naplójában a főhősnek, konkrétan Jim Carrollnak, akit Leonardo DiCaprio alakít, hát nagyon más, azt lehet mondani. A film leginkább azért kétségbejtő, mert így többször, amikor nézem a filmet, azt gondolom, hogy úristen, mit tennék én, ha most az anyjának a helyében lennék. Én szerintem jól csinálja az anyja sajnos, mert érzi, hogy olyan nem is az, hogy tűz lángol a fiában, de valami olyan mérgezése van, amihez ha túl közel kerül, akkor őt is magába fogja rántani. Tehát az anyja meg akarja menteni a gyerekét, de érzi, hogy ez csak bizonyos határok között próbálhatja meg, mert ha nem jól csinálja, akkor magával rántja, és elvesznek mind a ketten, és ezért magára hagyja a gyerekét. Van egy nagyon erős határkő, aminek a két oldalán vannak a hősök, ugye a határkő az, hogy elkezdesz-e cöpizni, vagy sem. Konkrétan arról van szó, hogy fogod-e a fecsit, felszívod-e bele a herkát, és beszúrod-e a vénába, vagy sem. És akkor itt tehát azt mondják neki egy pincében, a mi főhősünknek egyszer csak, hogy ha föl tudod szívni, akkor föl is tudod szúrni. Szóval, hogy így ez nem egy olyan nagy dolog. Lehet, hogy te eddig úgy ellenálltál, mert van egy ilyen, van neki egy nagyon egészséges határvonala, azt mondja, hogy ő tűhöz nem nyúl, de hát aztán meggyőzik róla ilyen egész könnyedén, hogy de hát ez csak egy szúrás, semmiség, és becsúszik. És akkor ennek a bizonyos határvonalnak a rossz oldalán köt ki ugye Jim, Mickey, meg Manny, és a jó Pedro. Oldalán pedig ott van Neutron, ott van ugye Swifty, aki az edző, meg ott van Reggie, aki a nagyon jó fejfek a haverja Jimnek. A filmben mindenki kosarazik, illetve nem mindenki, de a főhősök egy kosárlabda csapatot alkotnak gimnáziumban, azt hiszem gimnazisták. Na. És nagyon ígéretes jövő áll a mi főhősünk előtt, Leonardo DiCaprio előtt. A Jim, aki Jimet alakítja, fantasztikusan tehetséges, csak hát iszonyatosan ilyen, ez az igazi tinédzser, lázadás, kamasz. Minden ellen. Minden ellen. Meg a haverja nagyon rosszkor lesz leukémiás, és attól is megtörik lelkileg a srác. És kőkeményen mennek bele mindenbe, ők azok, akik nem félnek semmitől, és bevállalnak bármit, és leugranak a 30 méteres szikláról, utcán összeverekszenek akárkivel, és bármilyen cuccot benyomnak, ha úgy adódik, és hát ez okozza a vesztét, szóval nagyon-nagyon csúnya. Olyan nagyon-nagyon mélyre kerül ebben a filmben ez a Leo gyerek, hogy az nagyon, tehát ő egyébként imádja az ilyen szerepeket, tehát imádja, amikor így tombolni lehet, és ilyen nagyon látványosan szenvedni a gyönyörű arcával. De brutálisan jól játszik egyébként, azt megjegyzem, tehát ez a film nekem nem került volna fel a 10-es listára, ha nem ő játszana, bár én soha nem szerettem Leonardo DiCapriót, mindig ellenszenvesnek találtam, de annyira tökéletesen játszik ez az ember, hogy három helyjel hozza előrébb a filmet. Mi Ocsmány kis mocskot játszik egyébként, egy másik Ocsmány kis mocsok az meg Miki, akit a Mark Wahlberg, tudjátok, Marky Mark and the Funky Bunch, de a Good Vibration volt az a száma, hogy hát come on, feel it, feel the vibration. Ugye ő először próbálkozott a popzenével, és később lett színész, és milyen jó, hogy színész lett belőle, és nem maradt a popzene rögös pályáján. De ennek se örülünk, hogy színész lett belőle, sőt, nem is egyértelmű, hogy színész lett belőle, hadd vitatkozzak. De jó, B-kategóriás színész lett, de azokat a karaktereket jól játszotta szerintem hogy hívják, mi ez a film, a pornóról szól, a Boogie Nights, a Boogie Nights-ban is szerintem kellőképpen magát kell játszani. Georg Digler játsza. Digler, geniális. A Boogie Nights az egy komoly film. Az is tele van drogozással. Arról a filmről is egyszer majd érdemes lesz beszélnünk. Még eddig nem volt szó ebben a műsor folyamban. A Boogie Nights, de nagyon-nagyon kemény film. No, szóval... És az a Branner a végén a Boogie Nights-ban szerintem az valódi. Nem tudom, hogy valódi, de az egész film arról szól, hogy neki mekkora száma van, a pornóiparban ez biztosította az ő sikerét, és csak a film végén mutatják meg, és tényleg hatalmas. Tényleg, maga a film is hatalmas, és nem ettől tesszük hozzá. Szóval itt a Leonardo DiCaprio-nak meg a Mark Wahlbergnek a párosa az, amit végig követhetünk, iszonyatosan mélyre jut le ez a páros. Egészen az emberölésig viszik. Hát az olyan véletlen, ilyen vétlen, tehát igazából balesetszerű, de mégiscsak emberölés. Na most tény. Azt kell tudni, hogy a film az megtörtént eset alapján készült. Bár ezt minden nagy sikerre igénytartó amerikai film ezt bemondja, tehát végülis a Matrix is megtörtént események alapján készült, feltételezem. Itt a szerző Jim Carroll, az maga az a Jim Carroll, akit Leonardo DiCaprio játszik, tehát az Egy kosaras naplója, vagyis a The Basketball Diaries, az nem csak a filmnek a címe, hanem a filmet, a film alapjául szolgáló szövegnek a címe, tehát hogy ez egy naplóból készült film, ez egy naplót. Jó, persze, elhiszem. Ez a napló, ez létező. Na, megjegyzem, a film nekem nagyon bejön, nagyon jó film, a végétől hányingerem van, az a gusztustalan amerikai happy end a végén már megint, mint mindig, azt egyszerűen nem bírom el, szóval én nagyon-nagyon kemény pokoljárás a film, de hát a végén természetesen megigazul, és sikeres lesz. De lesz ez még így se a listánkon, legalábbis ennyit ígérhetünk a számotokra. Hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... A Felhő a Ganges felett című film, mely Detre Gábor forgatókönyvéből a forgatókönyvíró rendezésében készült, és András és Juli szerelméről szól. Egy szerelmi történet, amelyben hát szex az nem nagyon van, tekintettel, hogy András, akit Ternyák Zoltán alakít, nagyon kemény heroinista, Juli pedig... nagyon fölszívja magát, és nagyon elhatározza, hogy ő már pedig az András le fogja szedni a heroinról, de ez nem úgy megy. Ez nem úgy megy. Vannak ezek a romantikus képzetek a lányok fejébe, hogy a szerelem legyőzi az anyagot, és majd én tudom, hogy képesek leszünk rá együtt, és fogadjuk meg együtt, és most, és illetve még a következő 6 órában ez teljesen reálisnak tűnik, hogy együtt, ha nagyon összekapaszkodunk, sikerülni fog, és boldogok leszünk, és szeretni fogjuk egymást, és de az a 6 óra az menthetetlenül letelik, és ahogy a 6 óra letelik, és elfogy a véráramból a heroin, onnantól kezdve jönnek az iszonyatos fájások. Olyan fájások, amit mi, szerencsés civilek, el sem tudunk képzelni, hogy milyen az, amikor a csontodban a velő fáj, hogy milyen az, amikor minden sejted üvölt, és nem is sejted, hogy milyen hangosan. Hát óriási szerencsénk nekünk, hogy mi nem ismerjük a heroint, csak annyit tudunk róla, hogy azt nem is szabad megismernünk. És ez ennyi nekem éppen elég a heroinról, de tényleg, tehát, hogy... sok mindenre rá lehetne engem venni, de azt hiszem, és nagyon remélem, hogy arra nem, hogy heroin szúrjak egyszer is, vagy akárhányszor is, semmiképpen a közelébe sem mennék. A heroin, az egy olyan jellegű fájdalomcsillapító, ugye azt kell tudni, hogy a heroin az a legkeményebb opiát származék, sőt azt is tudni kell róla, hogy a heroint az amerikai kormány, ismétlem, az amerikai kormány fejlesztette ki, és hozta létre annak érdekében, hogy az amerikai piacról kiszorítsa az ópiumot. Na hát, ez bejött. Sikerült. Gratulálunk, és köszönjük szépen, sikerült kiszorítani egy sokkal, de sokkal pokolibb anyaggal, mert gondolom nem tesztelték túl a dolgot. De hát jó, valószínűleg biztató volt. Az első eredmények így nagy hatásfokkal leoszták az embereket az ópiumról. Igen. Na most azt kell tudni, hogy a heroin, mint minden opiát származik, nagyon kemény fájdalomcsillapító. Na most a heroin esetében már ez egy kicsit túl jól is sikerült ez a dolog. Ugyanis a heroin azt a fájdalmat is csillapítja, amit nem is érzel. Most jogosan tehetesz föl magadnak a kérdést, hogy miféle fájdalom lehet az, amit nem érzel. Azt kell tudni, hogy az anyagcseréd folytán, a sejtjeidnek az oxigén felvétele folytán, a véráramodban keringő oxigén és széndioxid folyamatos áramlása és cserélődése folytán minden sejted folyamatos munkában van. Benned zajlik egy belső égés. Folyamatosan öregszenek a sejtjeid. Folyamatosan zajlik benned ez a folyamat, amelyet életnek nevezünk, de hívhatjuk akár haldoklásnak is. És ez iszonyatos fájdalommal jár. Csak hogy ezzel a fájdalommal nem lehet együtt létezni, ezért a tudatod ezt a fájdalmat lefolytja a tudattalan szférájába, de úgy is fogalmazhatunk, hogy ez a fájdalom, ez az állandó fájdalom, amit a belső égésed okoz, az anyagcseréd okoz, ez beépült a homeosztázisodba. Ugye a homeosztázisod az az, amikor köszönöd, jól vagy. Nem fáj különösebben semmi, hát így persze érzed, hogy a segged nyomja a széket, ahogy ülsz, meg érzed, hogy a cipő nyomja a talpad, ahogy állsz, de így körülbelül el vagy. Tehát, hogy így köszönöd, jól vagy. Nem vagy túl éhes, nem vagy túl szomjas, nem kell aludnod, nem vagy túl álmos, nem vagy túl kanos, nem kell sem vécére menned, sem nem tudom én, nem fáj a hajad. És akkor azt lehet mondani, hogy homeosztatikus vagy. Na most ez a homeosztázis, ez rengeteg fájdalmat tartalmaz. Csak hogy ezt a fájdalmat, ezzel nem vagy éppen tisztában, ez le van folytva. Hát na, ezt a fájdalmat csillapítja a heroin. Nem feltétlenül van lefolytva, Feldman András azt mondja, hogy ezt már megszoktatsz. Val annyi ideje érsz ezzel a fájdalommal. Annyi ideje érsz ezzel a fájdalommal, hogy már nem tűnik fel. Igen, erről van szó. És akkor egyszer csak jön a heroin, és minden fájdalomtól megszabadít, és akkor azt érzed, hogy úristen, hát a létezés nekem ennyire fájt, mert most érzem, hogy nem fáj, ezek előtt ennyire fájt, és meg tudom érteni a heroinistát. Feldman is azt mondja, hogy ő nem tud egy rossz szót mondani arra, aki ezt egyszer megértette, vagy megérezte, és utána újra át akarja élni. Persze, hát ez így van. Na hát ezért nem szabad cöpizni, gyerekek, mert nem kell megtudni, hogy mennyire jó az, mert onnantól kezdve nem lesz már semmi se. Semmi se lesz az igazi. Hogy fogsz örülni a vanília fagy? Ezt érezték jól az 50-es, 60-as években itthon, nem engedtek ki minket nyugatra, nem voltak ausztriai kalandozások, és az emberek boldogan éltek. Aztán megláttuk Bécset, megláttuk a Mária Hilfestrasszét, és rögtön mindenki akart olyan hűtőszekrényt, meg olyan tévét, meg számítógépet, aztán össze is omlott az egész rendszerük. Szóval azt lehet mondani, hogy aki a heroinról lejött, már ez is egy kérdés, hogy le lehet-e egyáltalán jönni a nyalcsiról. Hát ez olyan, mint az alkoholra is azt mondják, hogy nem lehet igaz. Olyan nincs, hogy lejött az anonim alkoholisták azt mondják, hogy ő mindig is az marad, csak most száraz. És ugyanezt mondják a heroinra, hogy most nem szúr. Hát már nem szúr 3 éve, vagy 10 éve. De arról szó nincs, hogy ő ne lenne heroinista. Ha most tehetné, szúrna, csak hihetetlen erős önfegyelmet tudott kialakítani. Na most úgy képzeljétek el, aki lejön a heroinról, hogy ő járt a Mennyországban. És ott a Mennyországban el kellett döntenie, hogy vagy ott marad, és megdöglik ott konkrétan, de nem úgy megdöglik, hogy majd valamikor megdöglik, mint mi, hanem megdöglik egy pár hónapon belül, tehát itt egy fél éven belül ott megdöglik. És nem véletlenül a megdöglik kifejezést használod, és nem az a meghal. Nem az elhuny kifejezést használom, nem az elhalálozik, hanem ott döglik meg. Vagy pedig kijön onnan, és próbál élni egy életet itt kint anélkül. A pokolban. Igen, csak hogy onnan kijöve itt ennek az életnek az örömei már semmit nem érnek ahhoz képest, tehát hogy jártál a paradicsomban, és akkor most próbálj meg örülni a zöldborsó főzeléknek, nem fog menni. Tehát ezért mondom, hogy becsüljétek meg azt a sok relatíve jót, ami a ti számotokra most abszolút jó, mondom, az olyan, mint a vanília fagyi, vagy olyan, mint a nem tudom én, egy jó szex, vagy valami ilyesmi. Azt is mondhatnánk, hogy boldogok a szegények, mert tövék a mennyeknek országa. Szóval aki nem járt még ott, az nem tudja, hogy mi az, amiről lemarad. Na ez a film, a Felhő a Ganges felett, erről a témáról mindent elmond, amit el tud. És ez egy magyar film, és a listánkon most elárulok valamit, nem lesz még egy magyar film. Tehát nem lesz rajta a díler. Nagyon-nagyon jó, hogy nem lesz rajta. Vajon miért nem lesz rajta a díler? És még amit el kell mondani a Felhő a Ganges felett kapcsán, ami hátborzongató, hogy a Ternyák Zoltán alkoholista volt, ő súlyos menthetetlen alkoholista volt, ő játszotta ezt a súlyos menthetetlen heroinistát. És pont úgy, mint akivel megtörténik. Tehát, hogy ennél hitelesebb alakítást el sem tudtok képzelni. És a forgatás után kómába esett az alkoholtól, és a fél évvel később a filmért és az alakításért járó díjakat már nem tudta átvenni, mert kómában volt, aztán nem sokkal később meg is halt. Két embert is ismertem, aki sikeresen már évek óta nem heroinozik, írja nekünk a kedves hallgató. Egyik se tud igazán semminek se örülni, lelkesedni. Na, hogyha akartok a jövőben is örülni egy jó kis szombat délutáni rádióműsornak, akkor a Cöpistűt azt felejtsétek el. A Toplista mai 6. helyezettje az Elszakadás című Milos Forman film. Nem ez az utolsó Milos Forman film a listánkon, ennyit elárulunk. Az Elszakadás című film az kifejezetten a marihuánával, a marihuána témakörében zajlik, bár zajlik benne némi kis LSD-zés is. Ugye ez is egy hippi film, csak hogy ez a hippi fiataloknak, meg az ő középosztályos szüleiknek a kapcsolatáról szól, egy annyira bensőséges, egy annyira szeretnivaló, egy annyira intim, egy annyira fantasztikusan jó filmről beszélünk az Elszakadás című film esetében. A Milos Formannak ez az első Amerikában készült filmje. Tehát azután, hogy Milos Forman elhagyta Csehszlovákiát, és Amerikába emigrált, nagyon kevés pénzből, tehát tényleg fillérekből készítette el ezt a filmet, és már ott van a géniusz, és ott van minden. És már akkor látszott, hogy a Milos Forman az Csehszlovákiában egy másik Jiří Mencelnek tűnt. Egy Jiří Mencel epigonnak. Egy kicsit más volt, de nem jelentősen. És amikor megérkezett Amerikába, akkor látszott, hogy ott Csehszlovákiában ő ennyire lehetett Milos Forman. Egy ilyen kicsit Jiří Mencelig lehetett Milos Forman Csehszlovákiában valaki, és ahogy ő megtalálta a saját hangját. Amennyire az Emir Kusturicának kár volt elmenni Amerikába és leforgatni a arizonai álmodozókat, annyira érdemes volt a Milos Formannak kimenni Amerikába és megtalálni önmagát igazán. Meg a lehetőséget megkapni, tehát hogy lehet, hogy tudta ő, hogy ő kicsoda, de hogy végre meg is tehette azt, hogy önmaga legyen, és mennyire csodálatos ebben a filmben az, hogy milyen finoman képes nagyon kemény rendszerkritikát átnyomni, mennyire aranyos az egész film, miközben kőkemény válságról beszél, arról, hogy hogyan szakad el a társadalom, sőt, a család egyik tagja a másiktól, hogy hogyan idegenednek el, hogy hogyan keletkezik olyan szakadék a családtagok között, hogy nem tudják átjárni, a lehető legtöbb szeretettel, empátiával és igyekezettel sem képesek áthidalni, és mégis a film jó, pozitív. Miközben mindnyájan ugyanazt akarják, mindnyájan ki akarják fejezni magukat valahogy, mindannyian el akarják énekelni a lelkük dalát, hogy most ilyen ezzel a pátosszal fogalmazzak, de ebben a filmben ez konkrét, tehát ebben a filmben ez ténylegesen ez történik. És a végén sikerül is. Mentesülni akarnak a gátlásaiktól és a társadalmi kényszereiktől, minnyájan valahogy valami vérpesdítőre, valami újra, valami önazonosra vágynak, valahogy és egymás felé keresik az utat. Csak mások a nyelveik, mások a kifejező eszközei. Meg hát megszokták, hogy nem találják az utat, szóval keresik, de már annyira abban vannak szocializálva, hogy nincsen egymáshoz út. És aztán van egy fantasztikusan merész kísérlet a filmben. Történik egy káprázatosan, átborzongatóan merész kísérlet a filmben. És ezért zseniális Milos Forman, ez hogy egy film, ilyet lép. Ilyet el se tudunk képzelni. Tehát ez egy olyan film, amiben olyat fogtok látni, ha megnézitek az Elszakadás című filmet, egy olyan jelenetet fogtok látni, amit nem tudtok elhinni, nem tudtok elképzelni, annyira formabontó és furcsa, annyira brilliáns. Furcsa, hogy kevéssé ismert ez a film, annak ellenére, hogy mekkorát fordít már itt. Tehát, hogy egy filmben ekkora csavart beletenni. Hihetetlen, amit nem vársz, amit abszolút nem 71-es, vársz. 71-es, vagy mikor ez a film? Azt hiszem 71-es. Azt kell tudni, az Elszakadás című filmről csak annyit kell tudni, hogy ezzel a filmmel mi még foglalkozni fogunk, tehát egyszer majd egy teljes félórás blokkot fogunk szentelni ennek a filmnek, mert erről sokkal többet kell beszélni, mint amennyire nekünk itt most időnk van. Azt kell tudni az Elszakadás című filmről, hogy a generációk között megszakadt kommunikációt igyekszik helyreállítani. Olyan mintákat tár a családok, a szülők és a gyerekek elé, akiknek a lelkében valami nagyon-nagyon hasonló dolog zajlik, csak az egyik az alkoholnak a nyelvén más a szocializációjuk. Tradícióiknak a hétköznapjaiban, a másikuk pedig a lázadás, a kiszabadulás, az LSD által bennük keltett tudati forradalom, illetve a marihuána által keltett asszociatív jellegű szintaktikus kapcsolatok által fejezi ki magát. Nem egy nyelvet beszélnek, de hogy hogy ez áthágható, ez a szakadék, és hogy hidat lehet verni fölé. Igen, de a film az körülbelül azt állítja, hogy ez akkor fog menni, hogyha megtalálják a közös szert. És ez olyan szörnyű, ez olyan... Hát ez nem olyan... azt mondom, csak ezt viszonylag nehéz lenne az átlag magyar állampolgár tudatába beleverni, tehát így... Azt akarod mondani, hogy 1971-ben, igen, 1971-es filmről beszélünk, az amerikai társadalom ennyivel előrébb járt, hogy az amerikai... Nem, Milos Forman járt ennyivel előrébb. Igen, igen, azt lehet mondani. Szóval egy valami biztos, hogy ezek a hősök, akik ebben a filmben szerepelnek, mind minden konfliktusuk ellenére nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel és nagyon-nagyon-nagyon sok önmaguk iránti felszabadító energiával rendelkeznek. Ez az a film, ahol mindenki hippi. A gyerekek is hippik, meg a szülők is hippik. És ez csak a szülők eddig nem tudták magukról. Igen, ez arról szól, hogy a lelke mélyén mindenki hippi. Csak van, aki számára a társadalmi szerepek előrébb valóak voltak, mert félt, egyszerűen félt mesztelenül az asztalra állva énekelni, és ezért körülvette magát kispolgári vagy középpolgári szerzeményekkel, hogy úgy tűnjön, hogy ő a társadalomnak egy rendes tagja. Minden esetre ezek a szerepek, ezek a minták, ezek a kultúrmázak, ezek igenis le tudnak mállani, és szét tudnak hullani, és föl tudunk szabadulni alóluk. Ez egy annyira végtelenül felszabadító film, az Elszakadás. Direkt nem mondjuk el, hogy mi benne a forradalmi pillanat, azért, hogy nézzétek azt tudni meg. Fogjátok. Nézzétek meg, és nagyon-nagyon lepődjetek meg rajta. Az Elszakadás az egy fájdalmasan alul értékelt mestermű. Fuck the Russians and the English too. You can fuck the Germans and every Polishy Jew. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. A valóság szerkezete fraktális. A minták végtelen sorban ismétlődnek. Teleszkópba tekintve ugyanazt látom, mintha mikroszkópba nézek. Egyetlen sejtem teljesen tartalmaz engem, s a mindenség teljes egészében jelen van egyetlen sejtjében, bennem. Ezért nincs rész és egész, csupán különbözőnek látszó alakzatok vannak. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Magyar Dáviddal. Kaptunk néhány SMS-t. Film drog témájában, bár szerintem az első közülük szerepel a listátokon, Traffic kifutó a semmibe. Nem szerepel egyik sem a listánkon. Hát a Traffic az érdekes, de az szerintem nem kifejezetten a drogozásról szól, bár szó van benne erről is, de az egy ilyen globálisabb vagy komplexebb felvetéssel. Olyan, mint a kaszinó, hogy az is tele van kokainozással, de nem arról szól. Tehát az egy ilyen mellékvágánya a filmnek, hogy attól hogy le lehet épülni. Na, szóval akkor... Ez az a bizonyos... Jaj, még egy SMS. Jancsó mesztelen nőket mutatott, hazánk pornóparadicsom. Milos Forman drogosokat, most a cseheknél 10 gram fű pénzbüntetés mellett lehet. Összefüggés? Kérdezél, kedves. Nem tudom, hogy van-e összefüggés. Nem tudom, de... Azért Milos Forman, amíg Csehszlovákiában élt, addig a Tűz van babámat mutatta, ami nem drogosokról szólt. Tehát Amerikában mutatta a drogosokat, de az meg igaz, hogy drog nagy hatalom Amerika. Ugyanakkor igen. Viszont a legkeményebb kézzel üldözi az összes drogot, és azt jó tudni például, hogy az USA-ban 500 ezer ember, tehát 500 000 ember van marihuána fogyasztás miatt börtönben, ami több, mint az egész Európai Unió összes erőszakos cselekményével elítélt ember, akik börtönökben ülnek. Tehát csak marihuána fogyasztásért többen ülnek az USA-ban, mint ahányan Európában bármilyen bűncselekményért. Nem normális ország, nem mondom. Tehát, hogy marihuána fogyasztásért megtölteni a börtönöket, most ez csak gazdaságilag, tehát most így erkölcsileg ne is vizsgáljuk a dolgot, mert jobb is. De micsoda ostobaság? Tehát hol veszélyeztetik ezek a társadalmat? Miért kell őket elszigetelni a társadalomtól? Mert füveznek? Vagy nem? Tehát, fogalmam sincs, nem értem. Tehát ez az, amit nem értek. Az amerikai drogpolitikát nem értem. Hát Amerika politikájával kapcsolatban nagyon sok mindennel vagyunk így, hogy nem értjük, hogy és miért egyáltalán. Szóval ez az a bizonyos lista, amely a 10 mi szerintünk legjobb drogfogyasztásról szóló filmet tartalmazza. Ezen a listán a 10. a Mesztelen ebéd, ami főleg a bogárpor és egyéb azonosítatlan halucinogének témakörében készült. A 9. a Szelíd motorosok, a marihuána és az LSD fogyasztás világába kalauzol. A 8. a Kosaras naplója, ahol az alkoholon, az éteren, a kokainon keresztül jutunk el aztán a heroinig, aztán ott pedig jól belenézünk a kaszásnak a két szeme helyén lévő lukba. A 7. a Felhő a Ganges felett, amely a heroin poklának a legmélyebb bugyraiba kalauzol el titeket. A 6. az pedig az Elszakadás című Milos Forman film, amely elsősorban a hippizmusnak a lényegét, a hippi lelkületnek, a hippi érzületnek a belső útjait kutatja. És az ártatlanságát és ártalmatlanságát is. Igen. A hippi érzésnek a szentségét. Mégsem elsősorban a pátosz, hanem a naív rácsodálkozás eszközével. Hát ahogy gondolom, 71-ben Milos Forman, aki Csehszlovákiából érkezett a vasfüggöny mögül, egy kicsit így megcsapta ennek az egész őrületnek a szele. De hogy Milos Forman hogy vált, de hogy ehhez európainak kellett lenni, hogy valaki a hippi mozgalomnak az ütőerén ennyire pontosan és ennyire tökéletes ütemben tudjon rajta lenni, hogy megérkezik, és azonnal ő lesz az emblematikus rendezője a hippiknek. Tehát, hogy azonnal filmbe tudja foglalni a hippiknek minden rezdülését. Erre egy amerikai nem volt képes. Tehát ehhez a szocialista Csehszlovákiából kellett megérkezni. Ők nem látták kívülről. Tehát ő volt az, aki frissként érkezett a buliba, és látta az egésznek a dinamikáját. A Traffic azért fontos, mert a drog körül épülő bűnözésről és a nem használók, de belőle élők világáról szól, szerintem tökéletes képet fest be róla. Szóval ott tartottunk, hogy a 6. az Elszakadás, amely hát elsősorban a marihuána segítségével kalauzol be minket. A marihuána és az alkohol találkozásának a segítségével kalauzol be minket két generáció. Mi azért érdekes, mert az alkohol egy kemény drog, nagyon kemény drog, a marihuána pedig egy nagyon könnyű drog. Ehhez képest az alkohol legális, a marihuána illegális. Na hát igen, de hát hol volt valaha is összefüggés a dolognak a jellege és a dolognak a törvényisága. Jó, de ez olyan... ott van például a marihuána fogyasztó amerikai fiatalok, akik például de börtönöket... Majdnem olyan abszurd, mintha a gyilkosság az legális lenne, míg a zsebtolvajlás az meg illegális. Tehát, hogy valahol nem érsem. Ilyenről még nem hallottál, hogy aki ellop egy tyúkot, annak börtön jár, de aki ellop egy tyúk farmot, annak kitüntetés? Most én hallottam egy csomó ilyenről az utóbbi években. Nem liba farmot? Liba farmot, nagyon jól hangzik. Igen. Nagyon sok SMS-t kapunk, de nem olvassuk fel őket, mert kizárólag a listán szereplő filmek. Ami azt jelenti, hogy nagyon jól érzitek vagy a mi rezdüléseinket, vagy tényleg ezek a legjobb filmek, és akkor meg jók vagyunk. Mármint nem mi, hanem a filmek. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon. A Trainspotting mindannyiunk nagyon nagy kedvence, és nem véletlenül. Thank you. elfelejthetetlen. Én az egyetemen láttam, méghozzá az egyetemi éveimnek az elején, és mondhatom azután, hogy láttam a Trainspottingot, semmi sem volt már az, ami addig. Egy belépő volt egy ez a belépő dolog, ez igaz a zsebtévére is Móka Mikivel, tehát hogy igazából az is egy fantasztikus dolog volt, de ha ma megnézi, az ember azt mondja, hogy hát igen, mégis nem volt rossz ez a zsebtévé, de nem az igazi. A Trainspottingot nem régen láttam, mint egy fél éve, és ez ugyanolyan jó ez a film, tehát ez szerencsére időtálló. Abszolút. Hát a Trainspotting olyan volt, mint egy, igen, mint egy beavatás a felnőtt korba. Vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Az az érdekes, hogy hogyan tette trendivé az önpusztítást, hogyan lehetett azt mondani, hogy hú, ez ilyen nagyon, nagyon klafa dolog így ennyire szétcsapni magadat, hogy így élni, így ott a borotva élen táncolni, hogy ez mennyire ütős, mennyire ott van. Megmutatta a sötét oldalát a heroinnak, mert hogy ez egy heroin film. Túl azon, hogy ott van Begbie, aki alkoholista. Igen, Begbie egyébként nagyon jól mutatja meg a standard brit társadalomnak, itt ő kisebbségben van, de valójában ez 50 millió embert jelent Begbie, azt a bajszos alkoholista prolit, aki agresszív állatmódjára keresi folyton, hogy hol verekedhetne, még ezek a heroinista gyerekek, ezek így légynek nem tudnának ártani. Jó, feltörnek néha egy-két autót, ellopják belőle a magnókat, de alapvetően így azzal vannak elfoglalva, hogy döglenek egy helyben. Sziasztok, jók a zenék is a filmekből vannak? Bocsa, tudatlanságért, Tiszai István kérdezi tőlünk. Igen, az, amit az imént hallottatok, például az Underworld-nek a Dark and Long című száma, a Trainspottingnak egyik zenéje, ez pont akkor megy ez a szám, amikor szerencsétlen Renton próbál lejönni a heroinról, meg bezárja saját magát. Na, ez a heroinról annyi mindent elmond, hogy bezárja saját magát Renton, de amíg ő zárja be saját magát, sosem tud lejönni róla, mert az a kulcs, amivel te zárod az ajtót, azzal nyitni is tudod az ajtót, sosem szabadulsz. Beszögeli magát, de fel is tépi azokat a deszkákat. De az a deszka, amit te versz be a falba, azt te ki is tudod venni belőle, az egész biztos. Hanem amikor kívülről zárnak be, akkor letisztulsz. És akkor jön az igazi pokol, amikor elmúlik a fizikai fájdalom, mert akkor jön az elképesztő üresség, amikor a Trenton ül, és körülötte az élet, bingóznak, és mindegyiket lefoglalja a bingó, ő meg ott ül, és annyira nem érdekli a bingó. Valami sör van előtte talán annyi, tehát az jutott neki, de azt sem tudja élvezni, csak bambul maga el, és közben így iszonyúan pörög körülötte az élet, mindenki élvezi ezt a bingót. Ez az élmény, amit nem szabad, tényleg, ez az, amit nem szabad átélnetek. Igen. Soha ne nyúljatok heroinhoz, én csak ezt tudom mondani. Az érdekes, hogy ez a film megpróbálkozik azzal, hogy trendivé tegye az önpusztítást, de ugyanakkor megmutatja azért a sötét oldalát is ennek. Méghozzá nagyon keményen. Hát az a víziója, az amikor... A csecsemével? Igen, hát pont a Dark and Long zenéje alatt. Ott ő delirál éppen. Igen, tehát így akkor aztán teljesen készen van. Akkor van az igazi pokoljárása, de elmúlik. Tehát utána csak a szürke pokol marad. Miről szól ez a film? Arról szól, nem arról szól, nem. A Danny Boyle-nak van egy mániája, hogy a haver lenyúlja a barátainak a pénzét, átveri a haverjait, stb. Ez a nagyon sok filmjében, például a Sekély sírhantban is ugyanez a téma, tehát ez nagyon-nagyon sokszor visszatér. Csak hogy ebben a filmben ez nem cél, hanem eszköz. Itt nem arról van szó, hogy ki lesz a nagy dohány, ki akasztja a nagy dohányt. Nem azért kell Mark Rentonnak az a pénz. Nem azért akarja Mark Renton azt a pénzt lenyúlni a barátaitól, hát főleg Begbie-től, Sickboy-tól és Spadtól, akit Spadot azért kicsit kárpótolja is a film legvégén. Nem elsősorban azért, mert ő akarja a pénz zsebre vágni, és ő akar abból új életet kezdeni, és neki ez a pénz nagyon kell ahhoz, hogy új életet kezdjen. Nem. De neki, a lopás aktusára van szüksége, hogy ne mehessen vissza többé közéjük, valójában... hogy életveszélyben legyen, ha még egyszer visszatér a városba, hogy elvágjon minden szálat, hogy soha többé ne heroinozzon, mert itt igazából a baráti társaság, a baráti kapcsolatok azok, amelyek. De valójában mégiscsak ahhoz kell neki, hogy új életet kezdjen. Tehát pontosan. De nem kell a pénz neki... kell, hanem a lopás aktusa. De ez kell. A nagy pénz kell, mert nem akármit lop el tőlük, hanem egy olyan összeget, ami után nyilvánvaló, hogy megölné Begbie, ha még egyszer meglátná. Tehát messzire el kell kerülnie, és nincs mese, tehát nincs visszaút, mert az a halála egyenlő. Ami nekem fájdalmam, hogy a címlapjára a Trainspottingnak a Die End, ezt a hülye 17 éves libát. Kislányt, hülye libát rakták föl, akinek semmi köze nincs az egész sztorihoz. Életében soha nem, hogy nem heroinozott, még soha életében még csak nem is, nem tudom én mit, még semmit se, közelébe se került semmi. Egy mellékszereplő. Egy csajt föl kellett rakni a címlapra, és Tomit, aki az igazi áldozata ennek a filmnek. Aki a stop tábla az út végén, hogy vagy és aki nem érdemelte kutca. Volna meg ezt. Tomi miért hal meg? Azért, mert Renton ellopja azt a házi pornót, amit a barátnőjével készített. Tomi volt az, akitől a legkevésbé volt várható, hogy belecsúszson ebbe a gödörbe, és hogy ott halljon meg, és mégis vele történt. Ott, igen, na igen, szóval azért itt a HIV vírus is képbe kerül, itt a leszokásnak a képtelensége, a társadalomban való visszaszocializálódásnak a képtelensége, itt annyi minden, tehát ennek a junkie létnek ez a végtelen kilátástalansága valahogy mégis annyira lendületes és annyira erőteljes, szubkulturális képi eszközökkel lett közvetítve, hogy nem is lehet tudni igazából, hogy egy elriasztó vagy egy vonzó film, az biztos, hogy egy brutálisan nagy felkiáltójel a fejekben. Igen, de ez egy abszolút egy kor hangulatot tükröz, egy nagyon trendi film, nagyon a fiataloknak szól, de azért mégis ott van benne kőkeményen a stop tábla. Aki azt megnézi, az nem biztos, hogy kedvet kap ahhoz, hogy ő is így éljen, mert ez bizony olyan veszélyekkel teli élet, ami nem a West End filmeknek a lazasága. Imádjuk a Trainspottingot. Csak nem dobogót érő helyezés, épp hogy leszorult a negyedik. Na hát ez a Las Vegas végállomás című film, amelynek főszerepében nem csak Nicolas Cage, hanem az etil nevű kemény drog, a népszerűbb nevén az alkohol áll. És végre eljutottunk az alkoholhoz, a kultúránkban legnépszerűbb legális droghoz, ami keménységben vetekszik a heroinnal, az agyon démonizált heroinnal. Például ha csak a leszokási statisztikát nézzük, heroinról 30% tud lejönni, alkoholról 10%, tehát jóval rosszabbak a leszokási esélyei az alkoholistáknak. Iszonyatos nagy károkat okoz az alkohol a gazdaságban, úgy, mint a családokban, mindenhol, tehát emberi életeket tesz tönkre, tör derékba. Tudod, mi a vicces? Hogy az alkoholt általában a marihuánához szokták hasonlítani, mint a legnépszerűbb legális és a legnépszerűbb illegális kábítószert szokták összevetni. Nem összehasonlítható a kettő, nincs egy súlycsoportban. Az alkoholt, hogyha valamivel össze kell hasonlítani, az az amfetamin. Népszerűbb nevén a speed. Na, az alkohol az egy speed keménységű drog. Körülbelül. Tehát az körülbelül, na, ott azt, ezt a kettőt össze lehet vetni. Az alkohol egyrészt olyan mértékben agresszál, hát illetve hát kit családokat, hogy, tehát kit hogy. Tehát, de a statisztikákat nézzük, az arányokat nézzük. Az erőszakos cselekményeknek nagyon nagy százaléka köthető az alkoholhoz. Közúti baleseteknek egy nagy része. Emlékezzünk a színész óriásra, aki nem régen, bár ő benne drog is volt, na mindegy. Mármint, hogy illegális és legális drog is volt benne. Az alkoholon kívül is volt benne kokain, úgy érted. Tehát így értette. Most azon kívül, hogy agresszál, milyen mértékben roncsol magát a szövetet, magát az agyat. Hát egy higítószer, egy sejtméreg, egy ilyen protoplazmás méreg, tehát az feloldja a sejtjeidet. Na, azt így értsed. Tehát az alkohol, na és hogy az alkohol, az általában a filmekben mindig ott van, mint nem általában mint a filmekben, most, amikor hallgattok minket, a hallgatóink 30%-ának a kezében is van egy sör, vagy egy jó bor, egy finom borocska. Lehet jól lötyögtetni, igen, nagyon kultúrája azt van. Tudni, hogy mindenhol ott van, minden hétvégén az ebédhez fel lehet bontani egy jó bort, meg el lehet menni a haverokkal megnézni a BL döntőt, lehet sörözni, fröccsözni. Figyelj, Magyarországon nincsen olyan ünnep, ahol ne lenne alkohol az asztalon. Gondolj bele, hogy mindent alkohollal ünneplünk, a születést és a halált is, mindent. Na, ezen kívül fizikai addikcióról beszélünk, mégpedig a legkeményebb fizikai addikcióról beszélünk az alkohol esetében. Jóformán csak a heroinnal összevethető mértékű fizikai addikcióról beszélünk a alkohol esetében. Tehát az, hogy milyen szenvedély betegséget okoz az alkohol, az a kemény drogoknak a körében is a párját ritkítja. Na most ez az a film, a Las Vegas végállomás, ahol végre az alkoholt nem úgy kezelik, ahogy a legtöbb filmben, hogy hát berúgnak mellesleg, de az alkoholizálástól függetlenül talán épp az alkohol révén csomó dolog kiderül, felszínre jutnak dolgok, rég elhallgatott titkok és hazugságok a felszínre jutnak, és akkor köszönjük meg ennek a jó kis piálásnak, hogy végre megmondhattam anyámnak, hogy szeretem, megmondhattam a fiamnak, hogy sose találtam vele a hangot, stb. Stb. Tehát itt nem az alkohol, itt az alkohol nem eszköz, itt az alkohol az a főszerepben van. Itt ez a film az alkoholbetegségről szól. Ez a film végre egy film a Las Vegas végállomás, ami mellesleg egy csodálatos love story, de emellett az alkoholt elemében mutatja meg, úgy, ahogyan az alkohol azt megérdemli, mint egy kemény drogot. Tehát itt meglátjuk azt, hogy mit tesz az emberi élettel az alkoholizmus. Nincs is jobb helyszín ehhez egyébként, mint Las Vegas. Tehát ez olyan csodálatos a választás, annyira stimmel ez a film elejétől végéig, ahogy ez megvan írva, és az a pusztulás, amit látsz benne, ahogyan végigmegy a főhősünk azon a tisztító tűzön, ami végül őt nem visszalöki felénk az életbe, vagy nem a mennyország felé nyit kaput, hanem a pokolba egyszerűen beletaszítja. Tehát a legsötétebb, legmélyebb pusztulásba viszi az alkohol. Nem úgy, ő nem választja, mert nem tud mást választani. Nincs választása. Nem úgy gondoltok az alkoholra, mint amivel meg tudja ölni magát valaki. Hát nem, hát az a heroin, nem? Hogy veli aranylövés. Nem, hát alkohollal is tudsz aranylőni. Tehát keményen kell próbálkozni. Higgyétek el nekem, hogy 2 hét alatt meg tudod ölni magad alkohollal. Legyél te bárki is a rádiókészüléket hallgatva. Tehát két erős hét kell hozzá. Heroinnal se könnyű ennél gyorsabban megölni magadat egyébként. Tehát persze azonnal megölheted magadat egy aranylövéssel, de hát az emberek általában nem azért heroinoznak, hogy megöljék magukat. Hát ezzel az erővel beleugorhatsz a lábadra kötött ülővel egy medencébe, ami alkohollal van töltve. Tehát azzal is beleugorhatsz egy medencébe, amely vízzel van töltve, pedig a vizet nem tekintjük kemény drognak, ugye? És az is meg tud ölni. Még szerintem, ami nagyon fontos a filmmel kapcsolatban, illetve hát nem a filmmel, hanem az alkohollal kapcsolatban. A filmet mellékesen nézzétek meg, mert kötelező darab. Ebben egyébként kifejezetten jól játszik Nicolas Cage, ami ritkán sikerült neki élete folyamán. Ez így van, pedig sokszor próbálkozott. De ebben a filmben meg lenyűgöző a csávú, tehát egyszerűen zseniális. Na de amit az alkoholról fontos elmondani, az, hogy mindenhol ott van, és iszonyú jó és trendi és vagány dolog fiatalon piálni, és mindenki piál, és te vagy a társaság legnagyobb ásza, ha te iszod a legtöbbet, és nem üt ki, és tényleg király vagy, és hogyha ezt sokáig folytatod, akkor legfeljebb azt mondják, hogy hát nem veti meg az alkohol, de dalok is szólnak róla, hogy milyen az. Aztán, ha még tovább folytatod, nyílik a kocsma ajtó. Ugye? Aztán, ha még tovább folytatod, akkor egyszer csak átlépsz egy határt, ahol már úgy nem szeretnek, ahol már részegen mész be dolgozni, ahol úgy nem koncentrálsz eléggé, meg mit tudom én, így történnek veled így negatív dolgok, és akkor elmaradnak a barátok, és eltűnnek mellőled, és mindenki, aki eddig tapsolt és éjjenzett, amikor döntötted magadba az alkoholt, az egyszer csak meg sem ismer többet, és magadra maradsz, és úgy pusztulsz el, mint egy kutya. És ezt tudja az alkohol, és ezt tudja ez a társadalom, hogy van egy szint, amit nem szabad átlépni, pedig ha egyszer alkoholista vagy, akkor az visz magával kőkeményen, ott már nem lehet megállni. És ezt már senki nem tolerálja, senki nem fogja meg a kezed, hogy gyere közénk vissza, hanem engednek zuhanni ki az utcára. Az alkoholnak a társadalmi megítélését illetően csak egyetlen egy szólásmondást hadd utaljak a kedves figyelmetekbe, ízlelgessétek a reklámblokk alatt. Borban az igazság. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Az öntudatra ébredés következménye, hogy az ember többé nem végtelen lénye, hanem véges elméje határozza meg. Így vesztettük el a mindennel való összefüggés ős eredeti tudatosságát, egy relatív tudást sajátítva el helyette. Minden ehhez a látszólagos alaphoz tevődő újabb ismeret egyre távolabb visz a rég elfeledett igazi alaptól. A valódi felejtés a tanulás, a valódi tanulás a felejtés. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2-1. Adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Magyar Dáviddal. Kaptunk kis SMS-eket. ugye ott tartottunk, hogy borban az igazság. Képzeljük el, hogyha olyasmire vetemedne valaki, hogy azt mondja, hogy heroinban az igazság, in heroin veritas. Mit szólna ehhez? Nem lehet messzire jutni egy ilyen kijelentéssel nálunk. Azt lehet mondani, igen, hogy nem leszem középvezető egy ilyen kijelentéssel. Általános lincs hangulat uralkodna, holott ez tényleg egy olyan dolog, hogy akkor erről legalább lehetne beszélni, hogy ez most hogy van. Itt magyarázza a kedves hallgató, így van, ha elég bort iszol, igazat fogsz mondani, részeg őszinteség. Na hát, én tudok mondani neked olyat, amit garantáltan igazat fogsz mondani, ez LSD például százszor inkább igaz erre, ha már hát, itt tartunk. Hát, ha tudsz beszélni még, tehát mondjuk ez a borra is igaz egyébként. Igen, igen, ez semmi különbség. Ott is inkább eleget kell inni, és nem pedig sokat. De sokkal inkább garancia az LSD arra, hogy igazat fogsz mondani, mint a bor. A ti lelkedeken szárad, hogy most elővettem egy üveg sört. Alkohol, ezt nem látom be, bocsánat. Pedig elég sokat beszéltünk az alkohol szörnyű hatásairól, de hát te tudod, ha ilyen önpusztító vagy, akkor igyál meg egy sört, de vigyázz, mert a pokolba kerülsz a sör miatt. Most próbáltam ki a tormásbort, tök jó, írja a kedves SMS író. Hogy sikerült a tormásbort? Ez remek, hogy annyian isznak annak hatására, hogy beszélünk. Én mondtam. Alkohol a legrosszabb drog, írja Ozi, mert alkoholt bárhol vehetsz. Na ez valószínűleg egyébként ezért sokkal rosszabb a leszokási statisztikája, mert nem tudsz kimenni úgy az utcára, hogy ne lássál üzleteket, ahol ott vannak automatákkal is ugyanez a helyzet. Igen. Igen. Ugyanígy ott vannak jól behűtve a bármelyik kis közértben a gyöngyöző üvegű sörök, szóval nagyon nehéz lehet, nagyon-nagyon. Szóval a drogokról és a drogokról szóló filmekről beszélgetünk ebben a két órában. Olyan drogokról, amelyek úgy általában azt lehet mondani, hogy a drogokat öt csoportba oszthatjuk. Vannak a kannabinolok, az opiátok, a stimulánsok, a depresszánsok és a halucinogének. Kannabinolok alatt a füvet értjük, illetve a hasist, ebben a két formában találhatjátok meg a piacon. Az opiátok azok hát elsőrendűen az ópium, a morfium, a heroin és hát a magtea, mondjuk amihez így bármilyen formában hozzájuthattok, ez a piacon nincsen, tehát hogy ezt vagy magad állítod elő, de jobb esetben pedig hozzá sem jutsz. A stimulánsok azok közül a legnépszerűbb a speed és az MDMA. Az MDMA illetve akkor a kávé, maradjunk annyiban, hogy az a legnépszerűbb. Igazad van, a legnépszerűbb a kávé, közvetlenül utána azt gondolom, hogy a speed, az MDMA és a kokain egy szoros igen, versenyben. Igen, igen, igen. Az MDMA népszerűbb nevén ecstasy, de a taurin, például a különböző energiaitalok hatóanyaga, az is egy meglehetősen népszerű stimulánsnak számít, és hát a crack és az efedrin, ugye az efedrin az a herbal ecstasy-nak a hatóanyaga. Korábban lehet egy gyógyszertárban orcseppként kapni, csak aztán gyanús volt az ilyen sokáig nyitvatartó ügyeletes gyógyszertárakban, hogy szombat esténként a fiatalok hármassával veszik őket, és ezért most már csak recept. A crack pedig a legveszélyesebb kábítószerek egyik, a kokainból készül, és hát állítólag... Szintetikus kokain, az a legborzalmasabb. Állítólag azonnali addikció. De az is a baj vele, hogy szúrják azt is, tehát ha a kokaint szúrnák, vagy amikor szúrják, veszélyesebb mindig, de a cracket a szinte csak szúrják, vagy pipából szívják. A speeddel is előfordul, hogy szúrják és egyébként. Sokkal addiktívabb. De a speedre ugyanez vonatkozik, a speed is sokkal addiktívabb, hogyha szúrják. Tehát önmagában a cöpi, az egy olyan határkő kell, hogy legyen, én azt gondolom, egy kultúrember számára, amit nem lép nem, át. Nem öd magadna, ja, hát ja, az, ja, az orvos ja, dolga, hogy kiket szúr. Erről van szó. Az vagy a szabóé, de megjegyzem, az alkoholt is szokták szúrni, de hát az már igazán hardcore csövesek, tehát az tényleg a legkeményebb. Igen. Intravénás vodka, nagyon, nagyon kemény. A trükk az benne, hogy megkerülöd a májat, tehát ugye, ha megiszod, akkor az a szörnyű, hogy a máj elveszít, elveszteget, kiszór egy csomó, elpazarolja a drága alkoholt. Szóval képzeld el, hogy közvetlenül a kötőszövetre ereszted rá az etilt, az milyen, hogy az agyba. De gondolj bele, hogy a máj az azért pusztul el, hogy egy csomó mérget próbál segíteni neked a nehéz helyzet ezzel, hogy behozod magad. Ez az első védelmi vonal, és hát azt, ha kikerülöd, akkor aztán igazán komoly hatást érsz el. Aztán itt vannak a depresszánsok, mindjárt az élen az etillel, népszerűbb nevén alkohollal, az éter, csavarlazító, nitrohigító, tehát minden... Itt ezzel tegyük hozzá, hogy ez mind legális beszerezhető, bár az éter az viszonylag nehéz. A többségét azt nem élelmiszerboltban kapod, hanem háztartási boltban. Kicsit kalandozni kell, tehát jó háztartási volt, meg ilyen vegyi áru, de például az étert azt nehezebb, ugye, mert ahhoz gyógyszertárba kell menni, és eléggé megnézik, hogy mire adják. És akkor az ötödik csoport pedig a halucinogének, ez elsőrendűen az LSD-t, a pszilocibint, amely különböző gombákban található meg, a meszkalint, valamint a DMT-t jelenti, de hát azért itt is a népnyelv ismeri a csattanó maszlagot, a kék hajnalkát. Ezek viszont megint csak mezőgazdasági, illetve vetőmagboltokban beszerezhetők. Erről viszont, hogy ha véletlenül, én nem ajánlom, de ha véletlenül arra vetemednétek, hogy ilyesmit fogyasszatok, mint csattanómaszlag magja, leginkább azzal a tanáccsal élnénk, hogy eszetekbe ne jusson a csattanómaszlaghoz hozzányúlni. De ha mégis, akkor tényleg nagyon alaposan nézzétek meg, hogy abból hány darabot vesztek be, mert beszélnek össze-vissza mindenfélét, hogy egy csomaggal, meg két csomaggal, meg 50 magot, ne, meg 5 magot. Itt a magok számát szorozzátok fel az elmegyógyintézetben töltött heteknek, esetleg éveknek, nem tudom. Tehát megmondom őszintén, hogy én ismerek olyat, aki fogyasztott csattanómaszlagot. Igaz, hogy ő olyan ember volt, aki a haját becsavarta egy cigarettába, mert valami olyasmit hallott, hogy a hajban lerakódik a THC. Gratulálok. És állítólag ráadásul be is ütött neki, de hát nem csoda, hiszen, hogyha valaki annyira abnormális, hogy becsavarja a saját haját, annak már be is üt. Annak már eleve be van ütve, tehát ő csak azt veszi észre, hogy nézd, de hülye vagyok. Na igen, egész konkrétan. Ő például ő csattanómaszlagozott, igaz, hogy utána éveken keresztül számolta a bogarakat a bőre alatt. Mm. Tehát ha akartok magatoknak ilyen jellegű élményeket, akkor... Megjegyzem, hát a bogarakat a kokain is képes a bőr alá létrehozni. Várja, a kokain elvonása képes. Itt igen, az a fontos. Na de a fontos... megfelelő mennyiségű kokainnal együtt jár a megfelelő mennyiségű kokain elvonása is. Tehát... Igen, tehát leginkább azt lehet mondani, hogy ilyen tüneteket és ilyen kezelhetetlen hallucinációkat tud okozni a kokainnak és az amfetaminnak a megvonása is. Nagyon nagy mennyiségű nagyon és életmódszerűen fogyasztott amfetamin megvonása, az nagyon-nagyon súlyos állapotokat eredményez. Én angyal trombitáról hallottam egyszer Egerben. Az maga a csattanómaszlag egyébként. Két srác egyik este benyomták, és akkor másnap reggel az egyikük a detoxikálóban ébredt egy ágyban leszíjazva, de nem emlékszik semmire. Tehát a világon semmilyen élménye nincs arról az éjszakáról, csak ez, hogy itt ébred. A másikuk viszont Egerben a dobótéren ébredt mesztelenül, tehát akkor eszmélt magára, hogy ott van a város közepén, és nincsen vele az ő ruhája, ami arra lett volna ugye hivatott, vagy rendeltetett, hogy így feltűnőtlenné tegye őt. Hát nem sikerült. Hapszifon patron, kérdez rá a kedves SMS író. Nagyon fontos a hapszifon patron, ugyanis a dinitrogén oxid, 2 nitrogén, 1 oxigén nem kábítószer, azt kell tudni, mivel hogy nem kerül be olyan módon a szervezetedbe. Ugye a kábítószer az valamilyen tudatmódosító anyag, ami bekerül a szervezetedbe, és módosítja az észlelésedet. Na most ebben az esetben nem arról van szó, itt az oxigént helyettesíted, ami az üzemanyaga a szervezetednek. Tehát nem hatást idéz elő, hanem az oxigént vonja meg tőled. Megvonja és helyettesíti valami egészen mással. Tehát nem O2, hanem N2O. Tehát ez valami egészen, tehát itt arról van szó, hogy a szervezetet, tehát az a halucináció, amit az oxigén okoz a számodra, az a valóság, amit érzékelsz magadon. Egyébként meglehetősen egyszerű valóságot hoz létre a habpatron, konkrétan egy traktort képzelj el, amelyik így elindul alapjáraton, aztán elkezd felpörögni, és a végén olyan üveghangon visít, mintha egy szúnyog lenne. Tehát én ismertem valakit, aki elosztott 2-t 3-mal, és egész szám jött ki. Tehát hogy meglehetősen sajátos valóságot. Tehát maradjunk annyiban, hogy az O2 meg az N2O az nagyon más. Tehát így, arról van szó, hogy egy más üzemanyagon üzemel a szervezeted. Ilyen módon a valóság teljesen más. De ismétlem, hogy az szerintem vitatárgyát kell, hogy képezze, hogy a habpatron az kábítószer-e vagy sem. De egyébként ha az, akkor hova tennéd? Ha az, akkor ez egy 6. kategóriát kell, hogy... Az maga a szifon. Az valami más. Az valami egészen más. Egy szó mint 100, ez egy olyan lista, amely a 10 mi szerintünk legfontosabb, legjelentősebb drogokról szóló filmet tartalmazza, és most következnek a dobogós helyezetjeink. Már a dobogón a nap 3. helyezettje. A félelem és reszketés Las Vegasban, amely 2 multitoxikomán félbolondról szól, Raul Duke-ról és az ő ügyvédjéről és jogi tanácsadójáról, Dr. Gonzo-ról. Tulajdonképpen egyikre sem merjük azt mondani, hogy bármiben is különbözne Hunter S. Thompson-tól. Tehát Hunter S. Thompson tudata meghasadt, két figurát, két karaktert hozva létre, Raul Duke és Dr. Gonzo személyben. Hunter S. Thompson, amikor az Azonos című regényt megírta, akkor arra jutott, hogy ilyen mennyiségű kábítószert nem fogják elhinni az olvasók, hogy ezt egy ember fogyasztotta, ezért ketté kellett osztania. Úgy kellett csinálnia, mintha a regényen 2 ember verekedné magát keresztül ilyen mennyiségű droggal a fejében. Valójában ő maga volt az az ember. Van még a békhanyalás, írja a kedves SMS író. Igen, a DMT, azt említettük, a DMT, az a ayahuasca nevű növény kombinációban, valamint ugye a békában kevés, Magyarországon kevéssé népszerű halucinogén található, tehát az egy, igen, az a DMT nevű halucinogén. Na most, a Félelem és reszketés Las Vegasban című film kapcsán fontos megemlíteni a különbségtételt a junkik és a multitoxikománok között. Aki junkie, mint például Renton, mint például a... Tehát a mint például a Jim a kosaras naplójában. Jim a kosaras naplójában. A junkie az függőbeteg, anyagfüggő, egyetlen kábítószertől napi szinten fizikai addikciót él meg. A multitoxikomán nem. A multitoxikomán az tudatállapot módosulás függő. Ő soha nem lesz szenvedélybeteg egyetlen egy anyagnak a hatása alatt sem. De ugyanúgy szenvedélybeteg, hiszen az élete arról szól, hogy cuccozik, csak valahogy mégis tevékenyebb. De inkább sem, abban látom. De egyikre sem tud rászokni, mivel hogy soha nem fogyasztja annyira gyorsan a kábítószert kétszer egymás után. Tehát ő folyamatosan változtatja a tudatállapotot. Az ő szenvedélye nem egy állapot, az ő szenvedélye a különböző újabb és újabb állapotokhoz való alkalmazkodás. Tulajdonképpen olyan, hogy ő azért nem tud hozzászokni, vagy rászokni egyszerre, mert nem tudja, hogy most éppen melyik üt be neki. Tehát annyira sok van folyamatosan a fejében, és úgy váltják egymást, és úgy interferálnak egymással a különféle drogok, hogy ő igazán már nem tudja megmondani, hogy mi az, amit átél. Egy valami biztos, hogy a különbség olyasmi, mint a turista meg az utazó között. A turista elutazik valahova, aztán vagy onnan visszautazik, hazautazik, vagy ott marad, mert nem tud elszakadni onnan többé soha életében. Az utazó elutazik valahova, onnan pedig nem hazautazik, hanem valahova máshova, onnan pedig megint tovább, és tovább, és tovább, és tovább. És ő az utazást élvezi. Tehát itt az a lényeg, hogy a multitoxikomán személyiségű kábítószerfogyasztó az a tudatállapot folyamatos módosulásának a rabja, nem pedig a tudatállapotba ragadásnak a szenvedélybetege. Thomson is egyébként a hippi korszak gyermeke, de... És mégsem hippi. De sokkal messzebb ment, és sokkal tovább. És például a fegyverviselésben. Messzire maga mögött hagyta a hippiket, és teljesen más ideálokkal rendelkezett, de valahol mégis felnézett rájuk, és ez a filmben is látszik. Nagyon, illetve a regényből készült filmben is érződik, hogy ilyen nagyon kedvesen, vagy szeretettel tud visszagondolni. Igen, valaha hippi volt. Tehát annak idején 68-ban ő is hippi volt. Most csak sokkal gyorsabb vonatra ült fel, tehát míg azok ott bibelődtek az LSD-vel, akkor ő már messze túl volt. Akkor ő már réges-régen meszkalinozott. Meg nyalogatta a tobozmirigy kivonatot. Isten! Neki nem voltak gátlásai azt illetően, hogy mit szabad és mit nem. Ez a film, ez egy nagyon-nagyon veszélyes utazás. Na, a tobozmirigy kivonat, azt sem tudjuk felrakni, bekategorizálni ebbe a kis ötös kategória rendszerbe, ugyanis az emberi szervezetből kinyert amfetamint fogyasztod el. Valójában adrenalin, és azt mondanám, hogy stimuláns. Azt mondanám, hogy a stimulánsokhoz sorolnám. Az emberi szervezetből kinyert adrenalint, te hajlamos vagy. Igen. A speed és a kokain és a crack. Most jobb ilyen, sem az alkohol, sem a film mellé, tehát lássuk be. Igen. Tehát azt lehet mondani, hogy a Félelem és reszketés Las Vegasban az olyan, mint egy nagy, képes és kalandos droghatározó. És nem csak az... Működés közben figyelheted meg mindegyik drognak a hatásmechanizmusát. És nem csak az, hanem az, hogy olyan szinten átadja az élményt, hogy megijedsz, hogy te most benne vagy. Tehát én nekem többször volt az az élményem, hogy ennél jobban nem lehet bemutatni, ennél jobban nem tudnak belevinni ebbe az élménybe, mint ahogy Terry Gilliam megtette. Az a dolog, hogy ők mindig valamelyikük egy kicsit jobban észnél van, és ki tudja rángatni a másikat a nagyon nagy bajból, és ebből is sejthető, hogy itt valójában Hunter S. Thompsonnak a két énje az, amiről beszélünk, mindig van benned valami normalitás szikra, amelyik alkalmazkodó képessé tesz téged a körülményekhez, különben ott döglenél meg. Ebben az esetben az alkalmazkodni képes szikra az mindig váltakozik, hol Raoul Duke, hol Dr. Gonzo szerepében. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez pedig nem más, mint a Her című film. egy magával ragadó LSD trip a Her című filmből. Én amikor gyerekként láttam a Her című filmet, akkor én nem tudtam, hogy ez a jelenet a templomban, amikor a hősünk Claude repül, és vagy röpteti a mennyasszonyát, aki a szerelme, az a lóháton látta azt a gazdag csajt, és azzal vizionál, hogy az egy LSD trip. Én azt hittem, hogy ez valami egy magával ragadó jelenet volt, azt hittem, hogy valamiféle metafora, vagy kis belső álom, vagy micsoda, persze belső álom volt, egy jó kis LSD trip, és én akkor még nem is értettem, hogy mi az, ott valamit áldoznak. Nem, az ostya, tudom. Az valami ostyát kapnak, persze, az konkrétan folyékony LSD volt, amit egy kockacukorra cseppentettek, azt rakták bele a szájába, a szegény burgernek már nem jutott. Na most ez a Her, ez megint egy Milos Forman film, és megint fantasztikus, ahogy hozzányúl. Fantasztikus, fantasztikus. Na ez egy emlékmű, egy hatalmas nagy, ez az, kolosszáris, mementó, egy fantasztikus emlékezés a hippi generációra. És ez most megint az, hogy a hippi korszakot lehet így, meg úgy, meg amúgy megítélni, de Milos Forman kidomborítja ebben a filmben az egésznek az emberségét. Tehát, hogy mennyire más ideálokért, és mennyire küzdöttek ezért a maguk egyszerű eszközeivel. Szerintem fantasztikus az benne, hogy hogyan áldozza fel magát azért az emberért a burger, akit mióta ismer, egy pár napja. Tehát így alig ismeri, de tudja, hogy ő neki el kell mennie, és ő inkább bemegy helyette a halálba, de Claude maradjon itt, mert Claude-nak még van perspektívája, és feláldozza magát, holott nem kéne, hiszen élhetné tovább az ő hippi életét. Kezdek kétségbe esni, hogy kimarad a Candy, nálam ez a drogos film a favorit, írja a kedves SMS író. Hát tanástalanul tekintgetünk egymásra, nem láttuk. Candy-t nem láttuk. Na most azt kell mondani, hogy ez a film, ez ha minden filmnél elmondtuk, hogy minek a hatása, melyik kábítószernek a hatása alatt, vagy szellemiségében fogant, akkor ez az LSD-nek egyértelműen az LSD-nek a filmje, a Her. Az LSD a vonatkozás nélküliség állapotát hozza létre, és ahogyan szellemi értelemben létrehozza a vonatkozás nélküliségnek az állapotát, olyan módon társadalmi értelemben, tehát hogy ezek a mi hőseink, ezek a hippik, akik a Her című filmben játszanak, és a társadalommal való viszonyukat boncolgatja ez a musical, ennek a hatására, az LSD kultusznak a hatására, tulajdonképpen kvázi mint egy vallási kultusz működött az LSD, a nem véletlen, hogy úgy veszi magához, mint Krisztus testét a templomban szokás. És nem véletlen ez a templomi jelenet, amelybe beavat minket a Milos Forman. Hát akkoriban egyházakat alapítottak az LSD fogyasztásra, nem is tudom, hogy hívják, Leary az a hatalmas LSD guru volt, aki így azt mondta, hogy mindenhol LSD egyházakat kell létrehozni. Terence McKenna ugyanezt tette a gombával, a pszilocibinnel. Nos, ezek a hőseink, ezek a hippik kihullottak, kizuhantak a társadalomból. Megszűnt a társadalmi vonatkozásuk, és egy új társadalmi rendszert hoztak létre, a kommunát. Tehát a család úgy hullott szét, ahogyan annak a kohéziós elemei, azok az LSD hatására a személyiségben darabjaira szétesett. A családnak nem a tradícióját tartották meg, hanem az egészséges családot jellemző szeretetet. Tehát ők mindent a szeretetre építettek, és minden, ami azzal ellentétes volt, azt elvetették. Na, azt lehet mondani, hogy az LSD az minden más kábítószertől nagyon jelentős vonatkozásban különbözik, sőt azt lehet mondani, hogy a halucinogének általában véve nagyon különböznek a többi másik négy típusú kábítószertől. Azt lehet mondani, hogy amíg minden más kábítószer az valamivel módon rád rak egy szemüveget, amin keresztül látod a valóságot, amin keresztül értelmezni tudod a valóságot. Hogyha többfajta kábítószert használsz egyszerre, akkor több szemüveget kapsz, az már több membrán, amin keresztül torzul a valóság. Addig az LSD az leveszi róla, leveszi a tiszta tudatállapotodról a szemüveget, és egy primerebb élményt biztosít a számodra. Tehát, hogy egy olyan állapotba hoz téged, amihez képest a te tiszta látásmódod, az már egy módosult tudatállapotnak tekinthető, vagy látszik. Tehát, hogy mint egy lehoz téged egy kvázi módosult tudatállapotról. Ezért is gondoljuk azt, hogy az LSD az az igazságszérum, ami megfelelő mennyiség fogyasztása után nem tudsz hazudni. Elsősorban nem is arról van szó, hogy másnak, önmagadnak. Tehát ezek a pszichedelikumok, a halucinogének azok, amikkel kapcsolatban igen nehéz később már hazudnia az embernek önmagával. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Na, ez a Requiem egy álomért című film. A Requiem egy álomért az egy olyan film, amely minden illúzióval leszámol, amelyet a Herr felépített. Azt gondolom, hogy ha a Herrnek van antitézise, akkor az a Requiem egy álomért is. Ennél konkrétabban kifejező címet, olyan címet, ami ennél direktebb módon állítja önmagát, amiben semmi allegórikus nincs. Mi a Requiem egy álomért? Az egy Requiem, egy halotti mise. Azért az álomért, amely álmot a Herr című film megfogalmazott. Vagy amely álmot a Szelíd motorosok című film, vagy az Elszakadás című film megfogalmazott. A hippi álomnak a Requieme, a halotti miséje. Azzal az álommal számol le, és azt az álmot temeti el rettentő könnyes drámával, és rettentő erőteljes, hihetetlen, brutális, kemény sztorival, amely álom a egyetemes szeretetnek, a drogok által felszabadított tudatnak az álma volt. Hát mert van különbség a 60-as, 70-es évek drogjai és a 90-es, 2000-es évek drogjai között. Tehát ahogyan az LSD-nek és a marihuánának a helyére az amfetamin, a kokain és a heroin lépett, na ez a film, a Requiem egy álomért, ez ebben a háromszögben zajlik. Az amfetamin, kokain, heroin háromszögben zajlik, és a három hős, ami fiatal hősünk, az ő barátnője és az ő anyja, ők ennek a három kábítószernek a betegei. Megjegyzem, igen, de közben becsúszik egy olyan függőség is, a tévéfüggőség, ami tehát ott a Requiem egy álomértben van a mindent lefedő addikció, mindenkinek van függősége, azt állítja a film, hogy nincs kivétel. Tehát ott van a Sarah Goldfarb, az anyuka, aki egy egész tisztességes, normális, visszafogott életet él, de alapvetően kőkeményen rajta van a televízió nevű drogon, és ez okozza a vesztét. Ezért csúszik véletlenül bele az amfetaminba. Amfetamin, igen. Amfetamin. Az amfetamin tartalmú fogyasztószerről beszélünk, hát igen. Hát ilyen pörgető, igen. Ja, hát spidás lesz az anyuka, spidás. Ő maga nem tudja, de végül rajta marad. Rajta, de a legkeményebben. De hogy mint tudsz igazán rajta maradni? Azon, amiről azt se tudod. Hát nem tudom, de az biztos, hogy ebben a filmben mindenki rajta maradt azon, amit leosztottak hát neki. Marion, kokainista, Harry, heroinista, Sarah, az édesanyja, pedig amfetaminista. És mindenki eljut a pokolba. Mindenki a pokol legmélyebb ugyrába jut el. Na, és ez leszámol minden drogokkal kapcsolatos illúzióval, hogy a drogok azok fölszabadítanak, hogy azok új világokat, új kapukat nyitnak, hogy azoktól boldogabb lehetsz, hogy azok megszabadítanak téged a hétköznapoknak a gondjától, bajától, szenvedésétől. Olyan nagyon keményen lesújtó ez a film, és mindeközben ezt olyan mértékben, a szó legigazibb értelmében trendi eszközökkel, igen, képi nyelvvel és forgatókönyvvel közvetíti, hogy ellenállhatatlan. Tehát, hogy egy pillanatig senkinek nem lesz az az érzése, hogy na apuka, ne papoljál már. Hogy most ilyen felvilágosító órát tart a rendőrbácsi, aki bejött az osztályba, és itt osztja az észt, miközben soha nem próbálta. Itt azt lehet érezni, hogy Aronofsky pontosan tisztában van azzal, hogy mik ezek a szerek, és mit okoznak, és hogyan. Na, ez az a film, ami egy hatalmas világító felkiáltójel kéne, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy ezt a filmet... Ezt kötelezően vetíteném gimnáziumokban. Minden iskolában, pontosan minden gimnáziumban kötelező érvénnyel vetíteni kell. És nem azért, hogy ne nyúljon hozzá ahhoz a nem tudom én mihez, mert azt gondolom, hogy vannak bizonyos lelkialkatú fiatalok, akik hozzá fognak nyúlni, bizonyos lelkialkatúak meg úgysem fognak hozzá nyúlni, hanem azért, hogy legyen a fejedben egy hatalmas virtuális toptábla, hogy eddig és nem tovább, és hogy igenis minden drog fogyasztásának kultúrája van, ha pedig nincs kultúrája, akkor az fog elemészteni téged. Vagy te használod az adott kábítószert, vagy az adott kábítószer használ téged, és nincsen középút, ezért kell ezeket a generációkat felnevelni ezeknek a szereknek a hatásához, nem pedig tiltani tőlük, mert a tiltott gyümölcs, mint tudjuk, édes. És ebben az két órában, ebben az adásban még egyetlen szót nem ejtettünk a nikotinról, a cigarettáról, amely szintén az egyik legnépszerűbb, és szintén az egyik legaddiktívabb fizikai addikciót okozó kábítószer, de hát erre időnk sincs már. Azért még ismertetjük a 10 legjobb filmet, amely a drogfogyasztásról szól. A listánk helyezettjeit, a 10. a Mesztelen ebéd volt, a 9. a Szelíd motorosok, a 8. a Kosaras naplója, mármint egy Kosaras naplója, a 7. a Felhő a Ganges felett. A 6. az Elszakadás, az 5. a Trainspotting, a 4. a Las Vegas végállomás, a 3. a Félelem és reszketés Las Vegasban, a 2. a Herr, az 1. pedig a Requiem egy álomért. Nagyon köszönjük a figyelmeteket! és nagyon bízunk benne, hogy a holnapi napon is itt lesznek velünk, 3-tól 5-ig, ugyanis a holnapi napon egy talán még a mainál is különlegesebb tematikával készülünk a számotokra. Nagyon bízunk abban, hogy a jövőben is, pont úgy, mint reméljük eddig, csinyán bántok a kábítószerekkel. A 98-as frekvencián Puzsér Robertet és Magyar Dávidot hallottátok a hét mesterlövészében, holnap is itt leszünk veletek 3-tól 5-ig, addig is hallgassatok Rádiókafét, sziasztok! Vétel, vétel! Reklám a Rádiókafén. Lényem akár egy pohárnyi víz. Testem akár a pohár, lelkem akár a víz. Azonos vagyok a testemmel? Akár a pohárnyi víz a pohárral, mely jelen való alakját adja, bár örökkévaló lényegét nem érinti. Azonos vagyok a lelkemmel? Akár a pohárnyi víz a vízzel, mely örökkévaló lényegét adja, bár jelen való alakja múlandó. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban.